Bəsin cüvlən necə axatlığına dediyin gələn vaat nəmə? Rauthu mə la yukkəlu ləhmuhu. Rauth nəmə tədəqi? Mə, yəni əlləzi la yukkəlu ləhmuhu. Nəmə istənlik bir dadın, nəmə istənlik bir eti iyilməyən dadın. La yukkəlu eti iyilməyən ləhmuhu dadın. İstənlik bir eti iyilməyən dadın nəmə tədəqi necəsat. Edil son qalıq, sidigəm necəsat. İstənlik bir hayvanın eti iyilən atmı, son nəmə tədəqi qomologu di, matçası di, nəmə boku di, sidigi di, nəmə necəsat. Nəmə üçün eti iyilməyən hayvan edib, eti iyilən hayvanın necəsat deyil. Hatta duyan sidigi derman, Resulullah'ın oyalı buyruq verin, nəmə? Uraniyin yani bir tira geliyə Medine, tiratına da Uraniyin, kıssatul Uraniyin ibtan aliyə. Bir amelme baranla neyme Medine'de kızamık keteli var eken. Ona Resulullah'ın sahabalar onunla neyme çiğişip ölüp başladı bu keteli götürebilmem. Sonra Resulullah'a dile gitti ey Allah Medine'den şu keteli götür diye. Sonra Medine'nin anırlağına cürf diyen bir oğu var. Sonra bir darlı kemperin neyme doğuna bürünüp gidişeyelik şu ketelin cürfe göçerini neyme Allah-u Teala Resulullah'ın gözüne korku diye. Adam şeklinde keselin neyme Medine'den geçerini neyme korku diye, gözüne korku diye. Sonra şu neyim için Peygamberimiz birinci neyime gelene, Kabe gelene, sahabe sağ kolunu açıp birinci üç tuvaf ilgab edin. Sonra müşrikler neyime diye, bunları Medine'nin kızamı ölür onları diye. Ya da çekirtke çekirtke ala kol gelirler diye. Gelseler bunlar çekirtke ala adamlar. Değil, artistan pelen ala adamlar. Eline neyime diye bu işler korunup dur, sağ kolunu açık. Ilgab et diye on Mekke müşrikler neyime aklı hayran gali. Bunlar neyime? O şiir ala kol gelipte lo dedi neyime. Eyyem Resulallah. İn ulu siyasetçi adam olan düşmanı hayvat değil. Hayvat at ya. Gör diye. Gollorun gör diye. Ashablarına. Şunlar ne ama? Gelecekte Allah'ın koşunu bulurlar. Şu vat ne ama? Sizin urs kodumu bilen Kabe'ye gelen muhta. Bir vat gelirler. Kabe'nin ne ama? Basıp alırlar. Ve hakiki Allah ibadet edilecek. Öyü ne ama? Övürürler diye. Şu an için ne ama? Eti iyilmeyen hayvan. Ama eti iyileyen hayvanın bokusuydu. Necafet değil. Bey değil. Tamam. Oğlanla düşünmeler. Boyunun ya dünyanın sığırın bokunu yüzün açırsak, üstün açırsak neyme gedi vermeliydi. Bu ayırlı ya. Bula mı yuguluyor? Yok. Manisa da yugumalı. Yani bulur yugumuzda neyme necafet deyip yugumuzda. Yok da bir yerin sümüğü çıkıyor da sümüğün ayır ya. Ya tüy kuruna buraya ne gelmiş ya tüy kuluğun sıfır ya. Şu tüy kuluğun sümüğün necafet deyip ayır ya. Ve de bunun bir gelişik sızat deyip ayır ya. Bu da atlanan eti iyileyen hayvanlanan neyme. Buradan bokusuydu de gayet neyme. Aras saçılık bebinden ayır ya. Düşündüm o necafetlik bebinden ayır ya. Delili neyme eti iyilmeyen hayvanın bokunun necat attığını. Abdillah, an Abdillah, kâle Abdullah İbn-i Umar radıyallahu anh, neyme revayet etti ya. Arada Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yetebarraza. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyme istedi diye en yetebarraza, meydan etmekle istedi diye. Sonra neyme meydan tarafı kurudu diye, bana da neyme deyip diye, fekal itini bi thalâseti ahcârin deyip. Bana da buyurdu diye üç tane dağış getirdi diye, yani süpürme için. Şimdi bu neyme Abdullah radıyallahu anh gitti ya da gözle ya. Fevecede lehu hacereyni. İki tane daş taptım de. Üçüncü günüm gözle bilmem. Tapı bilmem gezip görkem neyme. Varsa ve ravsete himar. Eşeğin neyme gomoloğu avat geldi diye. Eşeğin gomoloğunu verdim diye. İki tane daş verdim diye. Bırakım eşeğin neyme ravsesini verdim. Gomoloğunu verdim diye. Fe emsekel hacereyni. Uzattım morini efe emseke. Allı diye iki daşı ve tarakar ravsatı ya. Eşeğin tedeğinin zındı diye sonra kalı aittı diye Resulallah. Hiye ricisun nitti ya. Bunun öğüdü kapa necafetti itti ya. Şunu aslı ben bu daştan üç daşı getirdim diye neyme necafetimi süpürme için. Kapağını ayırma için. Ama sen neyme necafeti getirin. Ama ne iki necafet karşısında necafetin olsun necafet koşuyor. İki daşı allı diye. Üçüncü yine zınganına şu an hükmünü aydıp neyme dedi. Hiye riç sünniydi. Necafet eken. Ne için? Eti iyilmeyen hayvanın tedeğine ama necafet. Bunu yerden geliyor. İbn-i Mace'de geliyor. Sonra İbn-i Hüzeyme'de geliyor. Öyle mi ne ama? Sahih hadis.